Book 2 91 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Zdania podrzędne z że 1 Zdania podrzędne z że 1 ربما سيتحسن الطقس غدا. Może jutro pogoda będzie lepsza. Może jutro pogoda będzie lepsza. كيف عرفت هذا؟ Skąd pan, pani to wie? Skąd pan, pani to wie? أأمل أنه سيتحسن. Mam nadzieję, że będzie lepsza. Mam nadzieję, że będzie lepsza. سيأتي بكل تأكيد. On przyjdzie na pewno. On przyjdzie na pewno. هل هذا أكيد؟ Czy to jest pewne? Czy to jest pewne? أعلم أنه سيأتي. Wiem, że on przyjdzie. Wiem, że on przyjdzie. سيتصل بالتأكيد. On na pewno zadzwoni. On na pewno zadzwoni. حقا؟ Naprawdę? Naprawdę? أعتقد أنه سيتصل. Sądzę, że on zadzwoni. Sądzę, że on zadzwoni. النبيت عتيق مؤكدا. To wino jest z pewnością stare. To wino jest z pewnością stare. أتعرف ذلك بالضبط؟ Wie pan, pani, to na pewno? Wie pan, pani, to na pewno? أظن أنه عتيق. Przypuszczam, że ono jest stare. Przypuszczam, że ono jest stare. مديرنا يبدو حسن المظهر. Nasz szef dobrze wygląda. Nasz szef dobrze wygląda. أترى هكذا؟ Tak pan, pani uważa? Tak pan, pani uważa? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Uważam, że on wygląda nawet bardzo dobrze. Uważam, że on wygląda nawet bardzo dobrze. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Szef na pewno ma dziewczynę. Szef na pewno ma dziewczynę. أتعتقد ذلك حقا؟ Tak pan, pani naprawdę uważa? Tak pan, pani naprawdę uważa? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. To całkiem możliwe, że ma dziewczynę. To całkiem możliwe, że ma dziewczynę.